keserem. Yar gelmiş duymamışam, yar gelmiş duymamışam. Di gel di gel yaram kani, di gel di gel yaram kani. İçtim başım dolani, içtim başım dolani. Seni sevdim severi, seni sevdim severi. Yüreğim başı yani, yüreğim başı yani. Erzurum'dan geçerim, gel iki gözüm. Umudur sözün, tutmaz mı yüzün? Soyuk suyundan içerim, hayranın olayım, kurbanın olayım. Uğrunda öleyim mi çakır gözlüm? Soyuk suyundan içerim, hayranın olayım, kurbanın olayım. Uğrunda öleyim mi? Erzurum güzel dolsa, gel iki gözüm. Bu mudur sözün, tutmaz mı yüzün? Yine seni seçerim, hayranın olayım, kurbanın olayım. Uğrunda öleyim mi çakır gözlüm? Yine seni seçerim, hayranın olayım, kurbanın olayım. Uğrunda öleyim mi? Karşımda durma, Erzincan dolu kurma. Git kız karşımda durma, alır seni kaçarım. Üç günden fazla durma, üç günden fazla durma. Hadi güneş pervane, gel elvane, elvane. Mektup yazdım babama, taksi göndersin sana. Hadi güneş pervane, gel elvane, elvane. Mektup yazdım babana, kız seni versin bana.